Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 15 lipca, jest 8. Serwis Trójki przedstawi Radosław Mróz. Za chwilę u nas komentarze po głosowaniu w Senacie. Izba Wyższa Parlamentu przyjęła w nocy ustawy o KRS i sądach powszechnych. Komisja Europejska dostała wyjaśnienia polskiego rządu. Te dotyczą nieprzyjmowania uchodźców. Na koniec u nas muzyczne święto w Jarocinie. Na biurku prezydenta Andrzeja Dudy dwie ustawy. O Krajowej Radzie Sądownictwa i o ustroju sądów powszechnych. Obie po 13-godzinnej debacie bez poprawek zostały przyjęte przez Senat. Za głosowali senatorowie PiS, sprzeciw była opozycja, według której nowe prawo ograniczy niezależność sądów i sędziów. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski z Prawa i Sprawiedliwości przekonywał, że długa debata pozwoliła pokazać argumenty za zmianą systemu sądownictwa. My jesteśmy przekonani, że robimy dobre zmiany dla Polaków, dla tych ludzi, którzy czekają na dobrze funkcjonujący system sprawiedliwości, na dobrze funkcjonujące sądy w Polsce. Senator Bogdan Klich z PO tłumaczył, że opozycja wykorzystała wiele godzin debaty. Robiliśmy, co mogliśmy, żeby zachować niezależność polskiego sądownictwa. Nie udało się, arytmetyka zwyciężyła, nie udało się przekonać nikogo spośród senatorów z Prawa i Sprawiedliwości, ale też mają oni świadomość, jak wielką odpowiedzialność biorą nas na siebie. Ustawa o KRS przewiduje m.in. wygaszenie kadencji obecnych członków sędziów Rady, a także utworzenie w Radzie dwóch izb. Przyszłych członków Rady ma wybierać Sejm. Z kolei ustawa dotycząca ustroju sądów powszechnych zmienia sposób powoływania prezesów sądów apelacyjnych i okręgowych. Szef resortu sprawiedliwości bez opinii zgromadzeń ogólnych sądów sam będzie decydował o tym, kto pokieruje danym sądem. W serwisie Trójki teraz Bruksela. Komisja Europejska potwierdza, że otrzymała z Polski wyjaśnienia dotyczące sprzeciwu wobec przyjmowania uchodźców. Chodzi o odpowiedź na rozpoczęte miesiąc temu postępowanie o naruszenie unijnego prawa, czyli odmowę przyjęcia uciekinierów, którzy są w obozach w Grecji i we Włoszech. Beata Płomecka. Potwierdziły się wcześniejsze zapowiedzi. Polski rząd zawnioskował o umorzenie postępowania, tłumacząc, że nie może wykonać decyzji z września 2015 roku. Powołał się przede wszystkim na kwestie bezpieczeństwa. Polska już wcześniej informowała, że skłonna była przyjąć 100 uchodźców, ale niemożliwe było zweryfikowanie tożsamości osób, które ubiegały się o azyl. W liście do komisji Warszawa argumentuje również, że obowiązkowy system przyjmowania uchodźców nie jest realizowany przez większość krajów. Jest nieskuteczny, bo zachęca kolejne fale uciekinierów do Europy. A to, jak przekonuje rząd, doprowadza do napięć społecznych, rośnie też zagrożenie zamachami terrorystycznymi. Warszawa uważa ponadto, że przymusowe przyjmowanie uchodźców to zbytnia ingerencja w krajowy system azylowy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Decyzję o przyjęciu przez Unię Europejską 160 tysięcy osób podjęła większość krajów jesienią 2015 roku. Poprzedni rząd Polski zgodził się na to, aby na początek do naszego kraju trafiło około 6 tysięcy uchodźców. Prawie 0,5 miliarda złotych, co najmniej tyle wynoszą straty w uprawach rolnych spowodowane przez wiosenne przymrozki i opady śniegu. Te dane opracowało Ministerstwo Rolnictwa, ale nie jest to bilans ostateczny. Część komisji terenowych szacujących straty wznowiła pracę po ostatnich nawałnicach. W wyniku niekorzystnej pogody straty stwierdzono dotychczas w ponad 23 tysiącach gospodarstw w kraju. Najmocniej pogoda dotknęła uprawy owoców i zbóż, twierdzi wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski. Przykład okręg grójecko-tarczyński, gdzie jest to zagłębie sadownicze, to straty sięgają 60-70%. Ale również duże straty dotyczą ogrodnictwa, czyli tuneli foliowych, bo jest ponad 60 tysięcy metrów kwadratowych, gdzie te straty zostały odnotowane. W skali kraju straty w uprawach szacuje jeszcze ponad 1000 komisji terenowych. Część z nich musiała wznowić pracę, bo pogoda niszczyła uprawy także latem. Pojawiły się zlewne deszcze, nawałnice, gradobicia, silne wiatry. Powierzchnię upraw objętą stratami oszacowano dotychczas na ponad 109 tysięcy hektarów. Michał Fedusio, Polskie Radio. Na koniec Jarocini gorące zaproszenie na festiwal na scenie, a właściwie na scenach. Laocze, Mitch & Mitch, OSTR, Organek i to tylko niektórzy. Jarocin Festiwal potrwa do jutra. Mariusz Krzemiński. W tym roku festiwal w Jarocinie został przeniesiony do miasta. Sceny rozstawiono m.in. na Staromiejskim Rynku i w Parku Radolińskich. Tegoroczna edycja ma przypominać festiwale znane sprzed lat, mówi Piotr Metz, kierownik redakcji muzycznej programu trzeciego. W ostatnich latach festiwal jarociński troszeczkę podupadał, nie przypominał okresu świetności z lat 80., a teraz stara się wrócić do korzeni. Jeszcze dziś w Jarocinie zagrają m.in. Happy Set i Illusion. Niewątpliwie ważnym wydarzeniem będzie też koncert WW. Będzie niezwykły, nie znamy jeszcze do końca szczegółów i poznamy je chyba dopiero w czasie koncertu, koncert WW z zaproszonymi gośćmi. A pełny plan koncertów można znaleźć na stronie internetowej festiwalu. Bardzo pięknie zaprojektowana strona internetowa przejrzyście pokazuje co, gdzie i jak. Jak zwykle na każdym festiwalu największy problem będzie z tym, na którą scenę w danym momencie pójść, żeby nic tam nie uciekło. Festiwal zakończy niedzielny koncert Projekt Niemen, na którym będzie można usłyszeć największe przeboje Czesława Niemena. A patronat nad festiwalem w Jarocinie objęła Radiowa Trójka. To był serwis Trójki. Zakończył się muzycznie, a teraz sportowo Monika Słukowska. Pierwsze mecze sezonu za nami. Na otwarcie zmagań w Ekstraklasie Wisła Płock przegrała z Lechią Gdańsk 0-2. Pierwszą bramkę sezonu zdobył Marko Pajszą, a czerwoną kartkę za drugą żółtą dostał Dominik Furman. W drugim spotkaniu Wisła Kraków pokonała na wyjeździe Pogoń Szczecin. Rywali komplementował Patryk Małecki. Pogoń zawsze na własnym stadionie jest ciężka do ukucia. Mają bardzo dobrego trenera, jednego z najlepszych w Polsce, także wiedzieliśmy, że to będzie bardzo ciężkie spotkanie i tak nie było. 2-1, mecz wyrównany. No myślę, że te 21 minut zaważyło o tym, że wygraliśmy ten mecz. Dziś pierwszy mecz nowego sezonu rozegra m.in. mistrz Polski Legia Warszawa. Roger Federer wciąż bez straty seta w finale Wimbledonu. Szwajcar pokonał wczoraj Tomasza Berdycha. W finale zmierzy się z Marinem Ciliciem, który odprawił w półfinale sama Kareja. Dla Chorwata to pierwszy finał Wimbledonu w karierze. Warren Barguil wzorowo uczcił dzień Bastylii. Francuski kolarz wygrał 13 etap Tour de France na finiszu, wyprzedzając m.in. Quintana i Contadora. Michał Kwiatkowski zajął 7 miejsce, a liderem wyścigu pozostaje Fabio Aru. Włoch ma 6 sekund przewagi nad drugim Chrisem Froomem. Ewa Swoboda i Konrad Bukowiecki wywalczyli złote medale Mistrzostw Europy do lat 23. Swoboda była najszybsza na 100 metrów, Bukowiecki najlepszy w pchnięciu kulą. Srebrny medal w Bydgoszczy wywalczyła Daria Zabawska w rzucie dyskiem. Agnieszka Skrzypulec i Irmina Mruzek-Gliszczyńska przynajmniej ze srebrnym medalem zakończą Mistrzostwa Świata w żeglarskiej klasie 470. Polki prowadzą w stawce i dziś w wyścigu medalowym będą walczyć o złoto. Srebro mają już w kieszeni. Po ponadrocznej przerwie do ringu wraca Artur Szpilka. W ostatniej walce w Nowym Jorku został znokautowany przez Deontaya Wildera. Dziś w nocy będzie walczył z mieszkającym na stałe w Stanach Adamem Kownackim. Artur Szpilka kolejny już raz w Stanach Zjednoczonych będzie mógł się pokazać wielomilionowej publiczności. Z Adamem Kownackim stoczy pierwszy pojedynek na gali, która będzie pokazywana na otwartym kanale telewizji Fox, jednej z największych w USA. Jego przeciwnik Adam Kownacki ma niezły rekord. Wygrał wszystkie 15 pojedynków, z czego 12 przed czasem, ale w zawodowym boksie z kopciuszkiem. Jeszcze niedawno pracował na budowie oraz jako ochroniarz w dyskotece. Teraz, jak podkreśla, nadszedł jego czas. Po sobocie mi się cały czas zmienia, więc już nie mogę czekać i pokazać. Tak ciężko trenowałem przez ostatnie 8 tygodni, przez całą karierę, tak? Na piątkowej ceremonii ważenia Adam Kownacki osiągnął blisko 110 kg, Artur Szpilka 102. Ze Stanów Zjednoczonych dla Radiowej Trójki, Jan Pachlowski. A w sporcie za godzinę więcej o dzisiejszym finale Wimbledonu w deblu, w którym wystąpi Łukasz Kubat. Sponsorem programu jest właściciel marki Skoda, sponsor Tour de France. Dziś w całym kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami przelotne opady deszczu, a lokalnie, zwłaszcza na południu i wschodzie, możliwe burze. Temperatura maksymalna od 300 stopni w Zakopanem, przez 19 w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, 20 w Koszalinie, Gdańsku, Suwałkach i Wrocławiu, 21 w Olsztynie, Białymstoku, Bydgoszczy, Łodzi i Lublinie, do 22 stopni w Szczecinie, Poznaniu i Warszawie. Wiatr będzie słaby, północno-zachodni i północny, w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć sąsiedzie! Wyprawa na zakupy? Nie, jadę do serwisu. A co się stało? Nic, właśnie dlatego jadę, żeby nic się nie stało. Jak to? W autoryzowanym serwisie Volkswagena wymieniam rozrząd w atrakcyjnej cenie i mam pewność, że to co najważniejsze w silniku działa prawidłowo. Czyli stawiasz na profesjonalistów. Na nich, ale też na oryginalne części Volkswagen. Ty też powierz wymianę rozrządu fachowcom w autoryzowanym serwisie Volkswagena i ciesz się bezawaryjnymi podróżami. Volkswagen. Planujesz pierwsze wakacje z maluszkiem? Już nie możesz doczekać się słońca, plaży i jednoczęściowego stroju kąpielowego? Nie, założysz bikini, bo zaczniesz używać żelu Bliznasil. To medyczny żel silikonowy na rozstępy, blizny po cesarskim cięciu, po operacjach, oparzeniach, urazach i trądziku. Bliznasil. Ekspert w leczeniu starych i nowych blizn. Rekomendowany przez lekarzy dermatologów oraz Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. Dostępny w aptekach. Bliznasil leczy, blizna znika. No, nieźle przycieli. Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon LG K4 Dual SIM 5 cali za jedyne 449 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Rozstałeś się z papierosami, a kaszel palacza pozostał? Pamiętaj, nie wolno go lekceważyć. Sięgnij po Detusan na kaszel dla osób, które rzuciły palenie. Wyrób medyczny Detusan łagodzi kaszel i chroni błonę śluzową gardła. Detusan. Uwolnij się od kaszlu. The World Games 2017. Sportowe wydarzenie roku już od 20 lipca we Wrocławiu. 31 sportów, w tym żużel, futbol amerykański, sporty walki. 3,5 tysiąca sportowców rywalizujących na 26 arenach. Widowiskowa ceremonia otwarcia z udziałem gwiazd polskiej sceny. Bednarek, Dżimek, Dawid Kwiatkowski. Bilety do kupienia na e-bilet.pl oraz w sieci sklepów Empik. Zapraszają organizator Miasto Wrocław oraz sponsor główny Kaufland. Mamo, komar! Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą Entil ukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. Takiej zabawy jeszcze nie było. Lato z radiem to najlepsza trasa koncertowa. Już w sobotę będziemy w Wągrowcu, gdzie wystąpią Arka Noego, Jerzy Grunwald, Tomasz Kamiński, Kleo i Maryla Rodowicz. Więcej informacji na latozradiem.pl. Na program i koncerty Lato z Radiem zaprasza sponsor, producent chipsów Wiejskie Ziemniaczki. Sponsorem trasy koncertowej Lata z Radiem jest dystrybutor marki Vifon. Błyskawiczny sposób na głód. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan przynosi ulgę błyskawicznie, nawet po 30 sekundach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Wyobraź pan sobie, słońce, jasne niebo, błoga myślę, że nie przepłacasz. To porażające, prawda? Na lato polecamy rażąco niskie ceny w sklepach Euro. 4K Ultra HD, 50 cali, Samsung Smart za 2799, 43 cale, Smart TV LG Wi-Fi za 1690, Samsung Galaxy J7, 5,5 cala, ekran AMOLED za 999 w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I od razu 22,7 trójek. Kolejne wakacyjne ostrzeżenie od państwa. Chciałbym takie ostrzeżenie przekazać. Wróciłem z Chorwacji i przyzwyczajony tym, że u nas są oliwki drenowane. Ugryzłem sobie taką oliwkę i do dzisiaj właśnie czuję tą oliwkę. Oni tam nie drenują oliwek. W każdej jednej oliwce, gdziekolwiek sałatka, pizza, są pestki. Naprawdę proszę uważać, bo nadawałem sobie do sałatki oliwek, haps i no niestety, ale z ząbkiem jest coś nie tak. No tak, a wizyta u dentysty w wakacje zupełnie niepotrzebna. Ja tylko dodam, że oliwki z pestkami to nie tylko w pięknej Chorwacji, no ale niestety takie z pestkami oliwki smakują zdecydowanie lepiej. Cały smak jest zachowany w tym maleńkim owocu. Nie ma tego otworu, przez który to wszystko do zalewy wypływa, przenosi się, więc cały ten cudowny smak oliwkowy skondensowany jest w tym, co jemy. No wystarczy tylko pamiętać o pestce. Zapraszamy do reklamy. Tu Krzysztof Hołowczyc. Mam firmę w Play i teraz z nową formułą Perfect Box prowadzę mój biznes perfekcyjnie. Wybierz formułę Perfect Box dla firmy. Dwie karty SIM i internet do biura za 50 zł netto miesięcznie oraz LG G6 z ekranem Full Vision. Już od złotówki. Szczegóły na play.pl. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play dla firm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I za kilkadziesiąt sekund będzie kwadrans po ósmej. Można już wstać, naprawdę. Tym bardziej, że za chwilę w Trójce pojawi się gość. Osoba, której pracy trudno nie zazdrościć. Co robi? Uwaga, głównie podróżuje, jadając w najlepszych z najlepszych restauracji całego świata. I uwaga, to jest jej służbowy obowiązek. Blitzed ever since the announcement followed me home the other day. I hate it, never mind. Go away. It's so thick you can stir with a stick. Free Teflon, whitewash presidency. We're sick of being jerked around. Wear that on your sleeve. Broadcast me a joyful noise into the times. Lord, count your blessings. We're sick of being jerked around. We all fall down. Have you ever seen the televising brightest subcommittee prize? Investigation dance, those ancient man's glances right look behind the eyes. It's a hallowed hollow anesthetized. Save my own ass, screw these guys. Smoke and mirror lockdown. Broadcast me a joyful noise into the times. Lord, count your blessings. The papers wouldn't lie. I sigh, not one more. It's been a bad day. Please don't take a picture. It's been a bad day. Crisis deep, the auctioneer is such a creep. The lights went out, the orange dry. We blamed it on the other guy. Sure, all men are created equal. Here's a church, here's a steeple. We stay tuned, we cut to sequel. Ashes, ashes, we all fall down. Broadcast me a joyful noise into the times, Lord. Count your blessings, ignore the law of fear. Oh, this means war. It's been a bad day. Please don't take a picture. It's been a bad day. Please, it's been a bad day. Please don't take a picture. It's been a bad day. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Miło mi powitać w studiu Justyna Adamczyk, redaktor naczelną polskiej edycji Żółtego Przewodnika GOEMIO. Dzień dobry Państwu. Od czego by tu zacząć? Może od tego, że nie tylko działa Pani w Polsce z Żółtym Przewodnikiem, ale na świecie. To prawda. 4 lata temu wprowadziliśmy Żółty Przewodnik GOEMIO do Polski. Sposobie, w jaki to zrobiliśmy, okazało się, że jest to wzorcowa praca i od roku pełnię funkcję wiceprezesa zarządu światowego. Odpowiadam za otwieranie nowych krajów i powtarzanie tego samego sukcesu, tego samego malowania krajów na żółto, którego dokonaliśmy w Polsce. No więc jak Państwo sami słyszą, trudno znaleźć osobę, która może nam lepiej doradzić, jaką restaurację wybrać, a też zna się na jedzeniu. Nie wiem, czy ktoś, kto lepiej zna się na jedzeniu, mógłby przyjść do tego sytuacji. Z pewnością, tylko skromnie jadam w 300 restauracjach rocznie na całym świecie, od Tokio po Montreal. No dobrze, ale parę słów o tym, czym jest Żółty Przewodnik. Żółty Przewodnik jest przewodnikiem po restauracjach, jest przewodnikiem po najlepszych produktach, jest przewodnikiem, który pozwala dotrzeć w te miejsca, w które warto dotrzeć, w które nie tylko smakosze, ale wszyscy, którzy mają ochotę albo spędzić dobry czas, albo spędzić dobry czas i jeszcze świetnie zjeść, powinni wziąć w rękę. Mhm. Jest to jedyna światowa konkurencja przewodnika Michelin. Goemio Mio powstał także we Francji, istnieje od 50 lat. Polska była 10. krajem, w którym Goemio Mio się pojawiło. Pracujemy dla szefów kuchni, z szefami kuchni. W polskiej edycji opisujemy w tej chwili niemal 500 restauracji, które zostały zweryfikowane przez naszych inspektorów i które absolutnie z czystym sercem polecam. No tu pojawiło się magiczne słowo inspektor. Do tego zaraz przejdziemy, bo ja mam taką romantyczną wizję osoby, która ocenia restaurację. Trochę takiego tajemniczego gościa. Natomiast chciałabym jeszcze zapytać, co to są najlepsze restauracje? Czy to są takie z kuchnią bardzo wyrafinowaną, bardzo elegancką, kojarzą nam się z najlepszymi francuskimi restauracjami? To są właśnie takie restauracje, czy na przykład tutaj znajdą się też świetne jadłodajnie. Oceniamy głównie jedzenie, więc oczywiście znajdą się zarówno restauracje tak zwanego fine diningu, czyli restauracje, w których są wykrochmalone obrusy, bardzo elegancy kelnerzy i zastawy sztućców niczym w Pretty Woman, dziesiątki widelców, dziesiątki noży, jak i bardzo proste miejsca, które świetnie karmią, w których można zjeść pełne menu za około 50 zł. Przejdźmy teraz do tej oceny. Jak wygląda najpierw sama sytuacja oceny? Przychodzi ten tajemniczy klient? Tak, jest to tak romantyczne, jak się pani wydawało. Faktycznie nasi inspektorzy są zawsze incognito. Nie są niestety tak zabawni jak Louis Definef, Skrzydełko czy Nóżka. Są to świetnie wyszkoleni ludzie, którzy jeżdżą, mają doświadczenie w jedzeniu w restauracjach całego świata. Mamy bardzo wysublimowane i ujednolicony system oceny na świecie. Głównym punktem oceny jest jedzenie. Jedzenie, czyli jakość produktu, a rodzaj technik zastosowanych przy gotowaniu, jakość tych technik, nie tylko rodzaj, ale też sposób ich wykonania. Doprawienie, oczywiście smak całej potrawy, ale także prezentacja. I kreatywność. I to, czy szef faktycznie zrobił wyśmienite wydanie kuchni babcinej, czy też to jest kuchnia autorska, taka jak Modesta Amaro czy Andrzejka Mastry. To jak już taka restauracja zostaje oceniona, to dostaje czapkę. Tak, mamy system oceny dosyć skomplikowany na pierwszy rzut oka, ale bardzo go lubię. Oceniamy w punktach od 0 do 20. Wszystkie restauracje, które uzyskały przynajmniej 10 punktów, znajdują się w przewodniku. Do tego Michelin daje gwiazdki od 1 do 3, my dajemy czapeczki kucharskie. I my dajemy te czapki od 1 do 5. Mało co jest bardziej irytującego w podróżach, niż spędzenie czasu w restauracji, w której jest niemiła obsługa i paskudne jedzenie i jeszcze wydaj na to pieniędzy. Nie mówiąc o ewentualnych rozstrojach żołądkowych. Mm-hmm. Więc odrabiamy te prace, testując ponad 1000 restauracji rok do roku w Polsce, po to, żeby 400 kilkadziesiąt polecić naszym czytelnikom i wszystkim turystom, którzy przyjeżdżają do Polski. Bardzo nam zależy na tym, żeby pokazywać najlepsze możliwe wydanie kuchni polskiej. I jako, że język polski jest pięknym językiem, ale nader hermetycznym, od 2 lat wydajemy także, dołożyliśmy wersję angielską, więc są 2 w 1. Czyli promocja polskiej kuchni. Natomiast drugą część naszej misji jest wspieranie naszej gastronomii w tym, żeby się rozwijała. To znaczy pomagamy szefom w rozwijaniu się, organizujemy przeróżne wydarzenia, które są, mówiąc językiem takiego slangu biznesowego, networkingowe i mentoringowe, czyli pomagamy im się poznawać nawzajem, pomagamy im wykorzystywać swoją wiedzę nawzajem. No dobrze, co przyniesie przyszłość, jeżeli chodzi o kuchnię, o restaurację, w którą stronę idziemy? No, gdzieś tam skręcamy ostatnio od jakiegoś już czasu w stronę, no sezonowość to już przebrzmiało oczywiście, ale lokalnego produktu, który wychodzi na piedestał. Co dalej? Dokąd zmierzamy? Kierunków jest kilka, na szczęście, inaczej byłoby upiornie nudno. Jednym z takich bardzo ważnych trendów jest to, że nawet w tej najwyższej kuchni, w tym fine diningu, w tej kuchni najwyższych, najwybitniejszych szefów, odchodzi się od krochmalonych koszul. Poluzowuje się krawaty, da się zaserwować najlepsze, najpyszniejsze, najbardziej kreatywne dania bez obrusów. Można to zrobić w sposób bardzo fajny, sympatyczny i z miłą obsługą i z fajną muzyką, pokazując naprawdę kuchnię na najwyższym poziomie. I to jest coraz częściej trend. Takich typowych kuchni fine diningowych, takich typowych restauracji, bardzo, bardzo uroczystych, oficjalnych jest coraz mniej. Drugim trendem jest lokalnie, czyli z jednej strony zbieramy inspiracje globalnie, wykorzystujemy lokalne produkty i lokalne techniki, czy też mamy odniesienia do lokalności, dzięki czemu powstają rzeczy, które są trochę bardziej innowacyjne i czasami ciekawsze niż po prostu kuchnia lokalna, kuchnia tradycyjna danego miejsca. Kuchnie tradycyjne także są odświeżane, a szefowie mają ambicje pokazywania tej tradycji w sposób bardzo nowoczesny, ale już nie molekularny, nie przykrywany pianami, pudrami i tego typu zabiegami, tylko faktycznie odchudzając trochę tę kuchnię, odchudzając zarówno jeżeli chodzi o kalorie, ale także jeżeli chodzi o ilość składników na talerzu. Jest także z pewnej perspektywy dla każdego coś miłego. Są zarówno miejsca, w których są fantastyczne karczmy czy zajazdy, są też miejsca, które są fantastycznymi, bardzo eleganckimi restauracjami na uroczyste okazje. Są też miejsca zupełnie rock'n'rollowe, które karmią znakomicie. Są młodzi szefowie bardzo awangardowi. Są tradycjonaliści, którzy przygotują nam najlepszy żur na świecie. Do wyboru, do koloru. Pod pachę żółty przewodnik i wędrować. Brać pod pachę i jeść. Mm-hmm. I jeść. A przede wszystkim naprawdę najgoręcej polecam wszystkim, którzy mają ochotę i okazję pokazać naszą kuchnię gościom z zagranicy. Mm-hmm. Strasznie jest mi wstyd, kiedy goście przyjeżdżający do Polski próbują czegoś, co jest paskudne. I pokażmy się z najlepszej strony. Bardzo dziękuję. W tym pomoże żółty przewodnik, nad którym od kilku już lat pracuje Justyna Adamczyk, redaktor naczelna polskiej edycji żółtego przewodnika Goemio. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Bardzo dziękuję i smacznego. Jeśli zwątpisz, choć I mimo wszystko to trójka jest punktualnie w 8:30. Dziś będzie raczej pochmurno, może popadać, a na południu i wschodzie nawet zagrzmi. Temperatura maksymalna od 16 stopni w Zakopanem, przez 19 w Krakowie i Rzeszowie, 20 w Gdańsku i Wrocławiu, 21 w Białymstoku, Bydgoszczy i Lublinie, do 22 w Szczecinie, Poznaniu i Warszawie. Wiatr słaby, północno-zachodni i północny, w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Sobota w Trójce. O 10:00 Wojciech Cejrowski i jego audycja podzwrotnikowa, czyli muzyczna wyprawa do tropikalnych miejsc. O 11:00 Marek Niedźwiecki zaprasza na Markomanię, a w niej 2 godziny muzyki najwyższej próby. O 13:00 instruktorki Agnieszka Szydłowska i Agnieszka Obszańska namawiają do odwiedzenia Radiowego Domu Kultury. A o 15:00 Dariusz Rosiak zda Państwu raport o stanie świata. Sobota w Trójce. Polecamy. Autopromocja. A my teraz polecamy podróż. Tak, wybierzemy się w podróż jak zwykle mniej więcej o tej porze w soboty. Dzisiaj może by tak zamieszkać na plaży. Tak, jest to możliwe, bo w audycji podróżnej dziś między innymi rozmowa z Polką, która z całą rodziną przeprowadziła się do Katalonii. Podróżna. A po świecie jak co tydzień oprowadzają Łukasz Karusta i Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś najpierw będziemy w kraju, dookoła którego wyrosło mnóstwo stereotypów, często krzywdzących. Później sprawdzimy, jak żyje się tuż obok najpopularniejszego turystycznego miasta w Europie. Będzie też o rajach dla wegan. Audycja podróżna. Przenosimy się do Iranu. Z nami w studiu Paulina i Mateusz Rudaś. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak długo byliście w Iranie? 3 tygodnie. I co was tam urzekło? To znaczy wiele rzeczy nas urzekło. To jest kraj, który jest ciekawy pod względem kulturalnym. To jest kraj, który ma niesamowite, spektakularne widoki. I to, czego tak trochę się spodziewaliśmy, jednak nas bardzo, bardzo zaskoczyło. I to są ludzie. To jest banalne, ale czy to jest kraj niebezpieczny? Bo tak on jest przedstawiany w mediach jako kraj zamknięty, kraj wyznaniowy, kraj, gdzie trzeba na wszystko tak naprawdę uważać. To prawda, że to jest kraj wyznaniowy i że to jest kraj zamknięty. Natomiast ja w czasie moich podróży nigdzie nie czułem się tak bezpiecznie jak w Iranie. No przytoczę przykład. Zostawiłem w jednym miejscu kamerę, po prostu wysunęła mi się z kieszeni. To był taki klub sportowy. Potem wyszliśmy na miasto. Pół godziny później mały chłopak biegł za nami i w końcu nas znalazł. Okazało się, że oni wszyscy szukali nas przez pół godziny, żeby tylko oddać nam tą kamerę. Ja myślę, że to jest pytanie też do Pauliny. Jak się czułaś w Iranie jako kobieta? Czułam się bardzo bezpiecznie, ale musiałam dostosować się do panujących tam zasad. To znaczy już praktycznie w samolocie ubrałam chustę. Nie przeszkadzało mi to. Ale też pojawiają się takie głosy, że Irańczycy prowadzą takie podwójne życie, że na ulicy właśnie chusta, odpowiednie zachowanie, odpowiedni strój, w domu to już zupełnie co innego. To prawda, mieliśmy okazję przez kilka dni mieszkać u rodziny irańskiej, która nas zaprosiła. Niesamowita gościnność, niesamowita otwartość. Byliśmy tam przez 3 dni, wspólnie gotowaliśmy obiady, wspólnie jedliśmy śniadania w górach, wspólnie też tańczyliśmy. Irańczycy potrafią się bawić, może tego nie widać na ulicach, gdzie kobiety chodzą zakryte, natomiast w domu jest pełno uśmiechu, jest pełno radości. Jest fantastyczna atmosfera. To z imprezy przenieśmy się trochę w góry może, bo mówiłeś o tych krajobrazach. Urzekły was góry Iranu? Chodziliście po górach? Tak, góry nas urzekły, które ciągną się praktycznie przez cały kraj od Teheranu, gdzie kolejką taką linową można dostać się na wysokość 4000 metrów. To jest też niesamowite wrażenie, bo wychodzimy z miejsca, gdzie panuje 30 stopni, gdzie wszyscy chodzą w krótkim rękawku. Przez 40 minut jedziemy kolejką i nagle spotykamy ludzi ze snowboardami, którzy wracają z szusowania. Chciałem zapytać właśnie o tę infrastrukturę. Czy tam łatwo się przemieszczać? Czy też trzeba być wytrawnym podróżnikiem, żeby właśnie po tych górach móc chodzić? Po samym Iranie, żeby się przemieszczać, to jest ciężko. My wynajęliśmy auto. Byliśmy tam we czwórkę, benzyna jest bardzo tania, więc właściwie to był tak naprawdę i najwygodniejszy, i najlepszy sposób przemieszczania się. A sam koszt wynajmu samochodu? Jest wysoki. Dosyć wysoki, ponieważ jeśli chodzi o wynajem samochodów, to koszt wynajmu na 10 dni to około 600-700 euro, co jest dosyć wysoką ceną stosunkowo, porównując z innymi krajami. Można po Iranie poruszać się swobodnie środkami takimi publicznymi komunikacji, autobusami, są też pociągi. Natomiast wtedy nie dotrzemy do tych miejsc, które są poza utartą ścieżką. A do właśnie takich miejsc chcieliśmy dotrzeć. Marcin pytał o infrastrukturę, ale jak to wygląda w samych górach? Czy tam są szlaki? Czy tam są schroniska? Wolna Amerykanka zupełnie. Żadnych oznaczeń, żadnych szlaków. Najlepiej mieć przewodnika, ponieważ inaczej można się łatwo zgubić. Wy takiego mieliście? Nie. Ale nie zgubiliśmy się. Jeszcze chciałem zapytać o Teheran. Czy to jest miasto, które warto zwiedzić? Czy też tam po prostu się przylatuje i potem już jedziemy w góry? Czy też tak dalej zwiedzać kraj? Byliśmy w Teheranie tylko pół dnia. Tak naprawdę. Od razu praktycznie jak siedzieliśmy do auta i udaliśmy się do miejsca, gdzie mieliśmy spać, uderzył nas smog. Miasto jest niesamowicie zatłoczone. Niby są trzy pasy na jezdni, ale z tego robi się pięć, bo auta się między siebie pchają. Także z samego Teheranu od razu wyjechaliśmy. To jeszcze na koniec pytanie praktyczne. W jakim języku porozumiewamy się w Iranie? W języku wroga? W języku angielskim? Na migi głównie. Mieliśmy słowniczek farsi i co ciekawe, co chwilę ktoś do nas podchodził i jakby próbował nas uczyć wymowy właściwej, żebyśmy mówili. Opanowaliśmy liczebniki, opanowaliśmy podstawowe zwroty, że poprosimy dwa kebaby. Ale jak to jest dwa kebaby? Nie pamiętam. Dobra. Pamiętasz? W każdym razie po angielsku swobodnie można się dogadać. Bardzo dziękujemy za tę opowieść o Iranie. Dziękujemy. Paulina i Mateusz Rudaś. Dziękujemy. Dziękujemy. Audycja podróżna. Teraz sprawdzamy doniesienia z podróżniczego świata. Na blogu Happy Cow pojawił się ranking miast świata najbardziej przyjaznych weganom i wegetarianom. Na pierwszym miejscu znalazł się Berlin. Autorzy piszą, że stolica Niemiec stała się w ciągu ostatnich lat istną międzynarodową wegańską Mekką, która w dalszym ciągu się rozwija. Drugie miejsce zajmuje słoneczny Los Angeles. W LA znajduje się ponad 70 restauracji w pełni wegańskich oraz 243 przyjazne weganom. Na trzecim, to może być zaskakujące, Warszawa. Blogerzy piszą, że szybko stała się jednym z najbardziej przyjaznych weganom miejsc. Dalej jest Tajpej, Nowy Jork, Singapur, dopiero na siódmym miejscu Londyn. Zazwyczaj mówi się, że większość atrakcji jest zadeptana przez turystów. Teraz National Geographic stworzył listę miejsc, które zasługują na więcej odwiedzających, są piękne, a niedocenione. Wśród nich Lesotho, Filipiny, Alaska, Mongolia. Jest też Gujana, której 80% powierzchni to dzikie lasy, Mołdawia, jeden z największych producentów wina w Europie i nieodkryty, a piękny Kirgistan. Niecodzienne znalezisko w monastyrze na południowym Synaju w Egipcie. Podczas prac archeologicznych znaleziono tam manuskrypt Hipokratesa. Jak na ojca medycyny przystało, jest na nim recepta, a także rysunki kilku ziół z IV i V wieku przed naszą erą. Autentyczność potwierdzili greccy i egipscy naukowcy. Teraz będą pracowali nad rozszyfrowaniem wszystkich zapisanych szczegółów. Audycja podróżna. A już teraz zabieramy Państwa do Katalonii. Jest z nami Monika Glot, która mieszka niedaleko Barcelony. Zgadza się? Zgadza się. Dzień dobry. Dobry pani, co słychać? Na plaży pani mieszka? Tak, niedaleko Barcelony na plaży. Jak to możliwe? Spełniamy swoje marzenia właśnie w ten sposób. Zdecydowaliśmy się na duże zmiany w naszym życiu. To, co nami kierowało między innymi, to było odwieczne marzenie tego, żeby mieszkać na plaży. No i ono się spełniło. Ale czy to jest jakiś domek na plaży? Castelldefels to jest miejscowość położona 20 km na południe od Barcelony. Dosyć spore miasteczko, z tym, że jej największą zaletą, oprócz tego, że jest fantastycznie połączona z Barceloną komunikacją miejską, jest ogromna, gigantyczna, 5-kilometrowa, piaszczysta plaża. Szukali państwo miejsca, w którym jest dużo cieplej niż w Polsce, ale to chyba nie jedyna różnica między Polską a Katalonią. Co państwa zaskoczyło na dzień dobry? Różnice kulturowe między nami, a Hiszpanami czy też Katalończykami są ogromne. Ogromne. Nie wiedziałam, że aż takie. Czyli co, ta hiszpańska maniana jest uciążliwa na co dzień? Na pewno mają dużo bardziej zrelaksowane podejście do życia niż my, na pewno. Ale z drugiej strony teraz widzimy, jacy Polacy są zabiegani, zaganiani i często biegną za czymś, za pieniędzmi, za nową pracą, za nowym czymś, domem, samochodem. a tak naprawdę nie umiem się cieszyć tym dniem dzisiejszym. I my też tak wpadliśmy z takiego biegu i biegliśmy tu i nagle jakby rozbiliśmy się trochę o skałę, bo tutaj nikt nie biegnie. To znaczy każdy oczywiście chodzi do pracy, każdy ma swoje obowiązki i tak dalej, ale kiedy jest czas przerwy, kiedy sklep się zamyka, to do widzenia. Kiedy idę na urlop, to jestem na urlopie. Kiedy spędzam czas z rodziną, to spędzam czas z rodziną i nic mi nie przeszkadza. Jakby myślę, że tutaj te priorytety są dużo lepiej zachowane, aczkolwiek dla nas to było na początku trudne i musieliśmy się tego nauczyć. Barcelona jest męcząca na dłuższą metę, no słynie z tłumów turystów i nawet z walki z tymi turystami, a jak właśnie w okolicach, czy te piękne plaże, o których pani mówiła, też są zatłoczone też tłumy turystów? Costa Brava, czyli ta część na północ w okresie od czerwca do końca sierpnia jest też pełna turystów, bardzo męcząca, dlatego my na przykład jej unikamy. Jeśli jedziemy sobie na wycieczki do jakichś tam urokliwych miejsc, Costa Brava typu Cadaqués, to zawsze to robimy poza sezonem i wtedy dopiero można zobaczyć urok tych miejsc. Ja polecam wszystkim zwiedzanie Costa Brava, ale najfajniejsze miesiące to jest maj, wrzesień i październik. Uczy się pani katalońskiego? Uczę się razem z synem, kiedy lekcje odrabia. I jak idzie? Oj, chyba mi brakuje serca do tego języka, no bo gdzieś tam podświadomie ciągle walczę z tym, dlaczego jeszcze jeden język, kiedy wszyscy znają hiszpański. Jak jest do usłyszenia po katalońsku? Fins dama, to jest do jutra, a do usłyszenia? Zabił mnie pan, nie wiem. No dobrze, no to hasta luego w takim razie. Hasta luego. Do usłyszenia, Monika Glot. Polka mieszkająca w Katalonii. My też mówimy do usłyszenia. Do przyszłego tygodnia. Łukasz Karusta i Marcin Pośpiech. Come To trójka, 15 minut zostało do 9, teraz pora na... Terminal trzeci. No nie ma co ukrywać, tegoroczne lato nie rozpieszcza nas pogodą. Deszcze, burze sprawiają, że chętniej myślimy o wyjeździe na wakacje gdzieś daleko. Wyjeździe, a w zasadzie wylocie. Tylko że najpierw musimy się przebić przez warstwę chmur, w której czyhają one, pioruny. I o tym właśnie dziś Jan Niebudek. Nie będziemy Państwa straszyć, ale też przyznamy się do pewnej bezradności wobec sił natury. Nie ma chyba osoby pracującej w przestworzach, która lubiłaby spotkania z piorunami. Kolegom się zdarzyło, zdarza się coś takiego. No tutaj trzeba mieć szczęście, po prostu, ale szczęście, żeby dostać tym piorunem. Mówi kapitan Bolesław Radomski z Polskich Linii Lotniczych. Jeżeli ktoś szuka guza, to oczywiście tego guza znajdzie, bo wchodząc w jakieś różne chmury burzowe, przelatując blisko chmur burzowych, to zwiększa swoje szanse, że dostanie tym piorunem. Dlatego tak ważne jest omijanie tych chmur burzowych i lecieć gdzieś, no najlepiej tam, gdzie nie ma w ogóle chmur, bo wtedy jakby jest większa pewność, że nic się nie wydarzy. No ale czasami niestety, jak stoi front, trzeba jakoś się przebić albo nawet pójść nad tymi chmurami, no to się różne rzeczy mogą zdarzyć. Przy czym no, im bliżej ziemi, tym gorzej, bo wtedy jednak jak lecimy i jesteśmy pod taką chmurą burzową, no to można spokojnie dostać piorunem. Tak samo w samej chmurze burzowej, bo nasz radar pogodowy jest tylko w stanie wychwycić krople wody, czy jakby te cząstki wody, a nie jakby samo zagrożenie związane właśnie z piorunami, ale my dzięki temu, że mamy dobre radary, jesteśmy w stanie stwierdzić, czy ta chmura burzowa jest na tyle poważna, że może coś tam się wydarzyć. No i mówię, no tutaj tylko rozsądek, żeby po prostu jak najdalej od tych chmur burzowych, żeby po prostu się nic nie wydarzyło. Kiedy wpiszemy do wyszukiwarki hasła samolot i piorun, naszym oczom ukaże się pokaźna liczba artykułów o dość dramatycznych tytułach. Samolot trafiony przez piorun musiał awaryjnie lądować. Chwile grozy na pokładzie i tak dalej. Słyszałem o różnych sytuacjach, naprawdę. I nawet takiej, że piorun przyleciał przez pokład po prostu. Kiedyś tak w środku widziano piorun. Tak. Że coś takiego też miało miejsce. Jeśli chodzi o nasze samoloty, no to najczęściej to się gdzieś tam zdarzyło, powiedzmy, w poszycie. Maszyna trafiona przez piorun wedle procedury musi wylądować i przejść przegląd techniczny. Uderzenie może spowodować wgniecenia w kadłubie i inne awarie. Kadłuby samolotów najczęściej zbudowane są z aluminium, w nowszych wersjach z kompozytów, pokrytych cieniutką warstwą miedzi i jeszcze do tego odpowiedniej farby. Dzięki temu stanowią one tak zwaną puszkę Faradaya, którą, żeby dobrze sobie to wyobrazić, piorun powinien opłynąć, omijając jednak jej wnętrze, czyli niechętnych takiemu spotkaniu pasażerów. Pierwszym punktem uderzenia najczęściej jest dziób lub końcówka skrzydła. Takie są założenia, żeby był tą puszką Faradaya, no ale jednak mówię, no tutaj zależy jeszcze, w którym miejscu uderzy, bo może być tak, że spali elektronikę na przykład, jakieś urządzenie na przykład, czy nasze wyświetlacze, czy bezpieczniki mogą wyskoczyć. Nawet może dojść do takiej groźnej sytuacji, jak usterka silnika. Mówię, to wszystko po prostu zależy, w jakie miejsce trafi ten piorun, co się wydarzy, ale samolot dalej będzie leciał, to jest ważne. Takie pocieszenie. Takie pocieszenie. Ale też właśnie farba na kadłubie, to wszystko też ma tak działać, żeby ten ładunek... Tak. Poza tym mamy też taki piorun ochrony. To są truciki, które zbierają ten ładunek i które wypuszczają dalej w powietrze. Czyli tak, żeby rozładować statycznie samolot, żeby po prostu nie było żadnego ładunku na samolocie. No ale jak życie pokazuje, nie zawsze się to sprawdza, no i czasem ten piorun gdzieś tam znajdzie. Ostatni udokumentowany przypadek katastrofy spowodowanej przez uderzenie pioruna miał miejsce w 1967 roku w Stanach Zjednoczonych. Uderzenie spowodowało wybuch w zbiorniku paliwa. Od tej pory na szczęście tak poważna sytuacja nie miała już miejsca. A to dlatego, że dziś o działaniu piorunów wiemy dużo więcej i dużo lepiej jesteśmy w stanie zabezpieczyć samolot przed ich oddziaływaniem. No zrobiło się naprawdę groźnie. Według jednego z pilotów, cytowanego przez Daily Telegraph, statystycznie piorun uderza w samolot raz na 2 lata, ale są i tacy lotnicy, którzy żartują, że łatwiej niż dostać piorunem jest trafić 6 w totka. A o samoloty i pioruny pytał Jan Niebudek. just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Lou Reed za nami, przed nami jeszcze do dziewiątej Stevie Wonder, Iwanka Kunewa, Agnieszka Stępień, Halina Wachowicz i Katarzyna Pruchnicka. Do usłyszenia, miłej soboty. Time I went and said goodbye.